reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 maja, Marcin Łukawski, dzień dobry. 8 minęła, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. A w tym serwisie Trójki kolejne komentarze po wypowiedzi prezydenta dotyczącej zmian w Konstytucji, referendum na ten temat. Tym razem będą to opinie ekspertów. Wrócimy także do telewizyjnej debaty kandydatów na prezydenta Francji. Górą w niej Macron. I powiemy o wyborach lokalnych w Wielkiej Brytanii. Nowa konstytucja na stulecie odzyskania niepodległości, debatę na ten temat, na temat zmian w ustawie zasadniczej, referendum zapowiedział wczoraj prezydent. W przyszłym roku naród powinien się wypowiedzieć na temat zmian ustrojowych, mówił Andrzej Duda, przemawiając na Placu Zamkowym z okazji Święta Narodowego 3 maja. Powinien się wypowiedzieć co do tego, jakich kierunków ustrojowych w przyszłości chce. Jakiej chce roli prezydenta Rzeczypospolitej, jakiej chce roli Senatu, Sejmu, jakie prawa obywatelskie muszą być mocniej akcentowane, jakie wolności. A tak słowa prezydenta komentowali w Polskim Radiu prezes Instytutu Spraw Obywatelskich Rafał Górski oraz profesor Kazimierz Kik z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Na pewno nie może to być dyskusja tylko i wyłącznie w kręgu klasy politycznej, bo ona reprezentuje 0,5% Polaków może. Na pewno nie może to być dyskusja w kręgu elit, bo one reprezentują od 10 do 15, może 20% polskiego społeczeństwa. Jak stworzyć mechanizmy, które będą brały pod uwagę te 70-80% społeczeństwa, które na ogół nie uczestniczy w debacie politycznej? Trzeba znaleźć sposób na to, żeby włączyć ludzi w tą debatę, kiedy się włączają w debatę. Wtedy, kiedy wierzą w to, że ich głos, ich udział w dyskusji ma znaczenie. Już za chwilę kolejny komentarz. Gościem Beaty Michniewicz będzie Marek Jakubiak z klubu Kukiz 15. Jeszcze nie wiadomo, dlaczego wczoraj w Laszkach na Podkarpaciu runął na ziemię szybowiec prowadzony przez 21-letniego pilota. Mężczyzna zginął na miejscu na lotnisku aeroklubu. Trwa wyjaśnienie przyczyn wypadku. Zajmują się tym policjanci pod nadzorem prokuratury. Uwiadomiono także Komisję do Spraw Badań Wypadków Lotniczych, która będzie wyjaśniać dokładne przyczyny tego zdarzenia. Informuje rzeczniczka podkarpackiej policji Ewelina Wrona. Ze wstępnych ustaleń wynika, że szybowiec spadł podczas lotu szkoleniowego. Pilot, mieszkaniec powiatu przeworskiego, był sam w kabinie. Teraz w serwisie Trójki kolejny dzień kampanii przed prezydencką dogrywką we Francji. Centrysta Emmanuel Macron pojawi się na mitingu w miejscowości Albi na południowym zachodzie kraju, a przywódczyni skrajnej prawicy Marine Le Pen będzie walczyć o głosy w EMEA na północy. Wczoraj Macron i Le Pen starli się w telewizyjnej debacie. Z sondażu wynika, że zdecydowanie wygrał ją Macron. Francuscy komentatorzy oceniają jednak debatę krytycznie. Mówią, że odbiegała ona znacznie poziomem od podobnych pojedynków z przeszłości i nie zasługiwała na miano pojedynku kandydatów na fotel prezydenta Francji. To były 2,5 godziny wzajemnych inwektyw, stwierdza internetowe wydanie dziennika Le Figaro. Media uważają, że debata nie zmieni wyników wyborów, bo Macron wyszedł ze starcia obronną ręką, a to oznacza, że zachowa 20-punktową przewagę nad swoją rywalką. Komentatorzy wyrażają zdziwienie, że Marine Le Pen sprawiała wrażenie nieprzygotowanej do wymiany argumentów, na przykład na temat euro. Wydawało się, że nie bardzo była w tym zorientowana. Marine Le Pen, mówiąc o przywróceniu Francji i miejsca na świecie, stwierdziła. Emmanuel Macron twierdzi, że Francja będzie szanowana przez wielkie potęgi za swoją siłę ekonomiczną, za stabilny budżet. Nie, będzie szanowana, bo jest Francją. Według niektórych opinii dla Marine Le Pen debata była początkiem kampanii jej i Frontu Narodowego przed czerwcowymi wyborami powszechnymi. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Prezydencka dogrywka we Francji już w niedzielę. Faworytem jest Emmanuel Macron. A dziś w Wielkiej Brytanii wybory lokalne. W tym roku odbywają się w cieniu przedterminowych czerwcowych wyborów do parlamentu, ale mogą być zwiastunem tego, jak mieszkańcy wysp zagłosują w przyszłym miesiącu. Od Aberdeen po West Lothian, od Buckinghamshire po Worcestershire, w sumie niemal 5 tysięcy lokalnych mandatów w 88 okręgach Anglii, Szkocji i Walii. Wygląda na to, że zyskają konserwatyści oraz liberałowie, straci lewica. Mówi Polskiemu Radiu profesor Tony Travers z London School of Economics. Po raz pierwszy wybierani są burmistrzowie 6 dużych okręgów miejskich, choćby liverpoolskiego czy manchesterskiego, ale te wybory to również prognoza przed czerwcowymi wyborami parlamentarnymi. Zapewnią nam sporo namacalnych dowodów na tendencje sugerowane dziś tylko przez sondaże. Przykładem, jeżeli jak sugerują sondaże, prawica odniesie sukces na robotniczej północy Anglii, będzie to zwiastun, że tradycyjni wyborcy lewicy przenoszą sympatię, a Partia Pracy straci też twierdzę w wyborach parlamentarnych. Z kolei ewentualne sukcesy Szkockiej Partii Narodowej do pewnego stopnia będą sygnałem co do tego, jak popularna pośród mieszkańców jest idea niepodległości. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Wyniki brytyjskich wyborów lokalnych mają być znane jutro. A to był serwis Trójki. O sporcie Monika Słukowska. Juventus Turyn i Real Madryt są już jedną nogą w finale Ligi Mistrzów w Cardiff. Można powiedzieć, że królewscy nogą Cristiano Ronaldo, a stara dama nogą Higuaina. Portugalczyk zdobył wszystkie 3 bramki w wygranym 3-0 spotkaniu z Atletico Madryt, a Argentyńczyk strzelił oba gole przeciwko AS Monaco. Były piłkarz i trener naszej reprezentacji Stefan Majewski był pod wrażeniem gry Higuaina. Mówią oni, że zawodnik, który ma nadwagę, wszystko, ale myślę, że każdy trener chciałby mieć takiego zawodnika, który w takim meczu strzeli 2 bramki. Ogromne wyczucie, tą drugą bramkę jak strzelił, no to naprawdę znakomicie i dlatego taki zespół jak Juventus, mając takiego zawodnika, myślę, że dobrze zrobił, że go przede wszystkim zaangażował, że gra u nich. Rewanżowe mecze za tydzień, a dzisiaj drugi półfinałowy pojedynek w Lidze Europy. Po raz pierwszy w walce o finał spotkają się Celta Vigo i Manchester United. Wczoraj w pierwszym pojedynku Ajax Amsterdam wygrał z Olimpikiem Lyon 4-1. Koszykarki Wisły Kanpa Kraków po 3 latach dominacji tracą tytuł mistrzyń Polski. W 5 decydującym spotkaniu przegrały ze Ślęzą Wrocław 53-80. Wrocławska drużyna play-offy wygrała zatem 3-2 i po raz drugi w historii zdobyła mistrzostwo. Żużlowa reprezentacja Polski wygrała natomiast w Krakowie w towarzyskim meczu z Australią 49-41. Polacy jechali w składzie Zmarzlik, Pawlicki, Hampel, Janowski, Kołodziej i Drabik. Najskuteczniejszy w naszym zespole był Bartosz Zmarzlik. Iliena Staza nie będzie w tym roku mile widziany na kortach Wimbledonu. Rumuński gwiazdor tenisa, obecnie kapitan reprezentacji, jest zawieszony za komentarze, którymi popisywał się w ciągu ostatnich tygodni. Rzucił m.in. rasistowski komentarz na temat dziecka, którego spodziewa się Serena Williams, a podczas meczu Pucharu Federacji przeciwko Wielkiej Brytanii na własnym terenie nie tylko wyprowadził z równowagi sędziego, ale i obraźliwymi tekstami doprowadził do płaczu zawodniczkę rywalek Joannę Conte. Organizatorzy Wimbledonu poinformowali, że Nastase nie tylko nie zostanie w tym roku zaproszony na turniej, ale wręcz będzie zatrzymany, gdyby jednak próbował się dostać na korty. Przy okazji organizatorzy dodali, że pula nagród w turnieju wzrośnie w tym roku o 12%. No niestety taki będzie dziś dzień raczej pochmurny, na pewno pochmurny. Prawie wszędzie deszcz, najwięcej opadów w Wielkopolsce i Małopolsce. W Małopolsce i na Podkarpaciu możliwe także lokalne burze, zagrzmieć może także na północy. Na całym wybrzeżu od Świnoujścia po Hel bardzo silny wiatr. No a temperatura w Słupsku 10 stopni, w Gdyni, Koninie i Szczecinie 11, w Warszawie i Zielonej Górze 12 stopni, w Łodzi 14, w Kielcach 17, w Bielsku-Białej 18, w Krakowie też 18, a w Rzeszowie najcieplej, bo tam stopni będzie 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Przygotuj się na rok nowości Skody. Tej wiosny w salonach Skody w całej Polsce premiera rodzinnej, stylowej i niezawodnej nowej Skody Octavia. Nowa Skoda Octavia. Klasa sama w sobie. Teraz z pakietem przeglądów w standardzie. Odwiedź najbliższy salon Skody już teraz. Skoda. Simply clever. Ty, Roman, zrób coś. Pralkę nam wynoszą. Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swoją starą pralkę na nową w klasie A+++. Taniej nawet o 300 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Jak zyskać 100 zł? Robić zakupy w Stokrotce. Zrób zakupy za 25 zł, odbierz kupony i oszczędź stówkę. Tak, 100 zł. A teraz idealny na kanapki schab dębski. Tylko 14,90 za kilogram. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Zapraszamy do reklamy. Klientom, którzy nie mogą się zdecydować, czy do telewizora chcą dostać w prezencie klawiaturę do Smart TV, czy usługę instalacji wraz z uchwytem, polecamy rzut monetą lub oszczepem. No, także na dwie strony. Do telewizorów prezent do wyboru. Kup najnowszy telewizor Sony 49 cali z technologią Triluminos Display za 4699 zł, a w prezencie dostaniesz uchwyt z instalacją lub klawiaturę LG. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. A w studiu Marek Jakubiak, wiceprzewodniczący klubu Kukiz 15 i wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Za rok referendum konstytucyjne, wcześniej debata ponad podziałami na temat kształtu przyszłej konstytucji. To jest propozycja prezydenta Andrzeja Dudy. Pewnie Kukiz 15 z radością włączy się w ten plan. Tak, z radością. Natomiast dziwi nas taki wrzask, który się od razu naokoło podniósł. Otóż panowie i panie politycy powinni wiedzieć, że konstytucję pisze naród, a nie partie polityczne. W związku z tym konstytuanta, która na mocy wyboru społeczeństwa powinna funkcjonować, czy też powołana powinna zostać przez referendum, czy też przez prezydenta, powinna działać na rzecz nie partii politycznych, tylko społeczeństwa. Nie rozumiem tych wszystkich obaw, które spiętrzają się w głowach Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej. Czy lepiej byłoby, by po dyskusji w gronie, jak pan słusznie zauważa i jak mówi prezydent, nie tylko polityków, zapytać obywateli, czy chcą zmian, czy też lepiej byłoby zapytać ich o konkretny projekt, czy też choćby założenia do projektu? No, tutaj właśnie mamy tą sytuację, w którym ta konstytucja była w zaciszu gabinetu wpisana. Tam było parę osób zaangażowanych w tą konstytucję. Nie, no była komisja konstytucyjna komisja w Sejmie. Tak. Był. Mamy zespół parlamentarny do spraw nowej konstytucji. Mamy stowarzyszenie powołane i Kukiz 15 pracuje nad nową konstytucją. Natomiast rzecz w tym, żeby zamiast płakać, panowie i panie z tychże wcześniej wymienionych przeze mnie partii wzięły czynny udział w pracach tej komisji. A pan wymienił? Bo mi się wydawało, że pan nie wymienił, tylko miał na myśli. Platformy Obywatelskiej oraz Nowoczesnej. A już takie kuriozalne jest, jeżeli toczy się taką informację z ust przewodniczącej klubu Nowoczesnej, której mówi, że PiS nie ma prawa do zmiany konstytucyjnej. Oczywiście, że nie ma. To jest żadna Ameryka. No, rzecz w tym, że konstytucja musi być społeczeństwa. I nie mylmy faktów. Nie mylmy pojęcia. A ta konstytucja, która jest społeczeństwa? Jeżeli ona została wybrana 40 paroma procentami, a wprowadziła próg 50%, to ja mam wątpliwości, czy to nie było specjalne działanie po to, żeby zamknąć usta społeczeństwu. Ale czyje specjalne działanie? No właśnie twórców, właśnie partii politycznych, które ustaliły, że konstytucja ma bardziej im służyć niż społeczeństwu. Ale o czym pan teraz mówi? O progu 50% czy o tych 42, które przyjęły konstytucję? No więc cała sprawa polega na tym, że konstytucję w ciągu dwóch dni wyborczych wybrano frekwencją 40 tam chyba 2%. Tak. Natomiast wprowadziła konstytucja wprowadziła nowy próg 50%, który jest absolutnie nie do osiągnięcia w Polsce. No nie wiem, jakiej determinacji by trzeba było, no, żeby... No można się postarać. No można się postarać, ale to jest mało prawdopodobne. Pamiętam, jaka kampania była niesamowita w telewizji, w radio i gdzie tylkolwiek można było na rzecz tej nowej konstytucji, która wtedy została wprowadzona tak niską frekwencją. No dobrze, ale pan uważa, że ta konstytucja jest do podważenia dla tego, że właśnie ta frekwencja była 42%, przecież nikt tych ludzi nie trzymał w domu przykutych łańcuchami, żeby nie poszli głosować. Pani redaktor, ja jednego z twórców, pana Kalisza, kiedyś rozmawiałem z nim na antenie na ten temat i on powiedział w ten sposób, na moje argumenty dotyczące takiej niespołecznej roli konstytucji, więc on powiedział tak, że my żeśmy tą konstytucję napisali na 10 lat, to wszyscy dokładnie wiedzieli, że my ją napisaliśmy na 10 lat, za 10 lat mieliśmy ją poprawić. Otóż za 10 lat nie poprawiono tej konstytucji, a wady są ewidentne. Co nowa konstytucja powinna rozstrzygnąć przede wszystkim? Co jest najbardziej ewidentną wadą, czy najbardziej ewidentnymi wadami? No, My mówimy o tym, że konstytucja powinna wprowadzić nową ordynację wyborczą. Myślę, że konstytucja powinna jasno i wyraźnie określać rolę społeczeństwa właśnie w wypowiadaniu się, czyli mówimy o referendach, które przy niskim bądź w ogóle progu frekwencyjnym powinno społeczeństwo decydować o tym, czy coś się społeczeństwu, czyli suwerenowi, coś podoba albo nie. Od tego jest konstytucja. Czyli po prostu powinna w Polsce panować tak jak w Szwajcarii demokracja bezpośrednia. Tak, tylko może nie aż w takim stopniu jak w Szwajcarii, bo tam wszystko rozstrzyga referendum. No tak. Natomiast tutaj... No to powinno być zapisane, w jakich sprawach może być organizowane referendum? Nie, ale 500 tysięcy podpisów powinno decydować o tym. Żeby zebrać 500 tysięcy podpisów, naprawdę trzeba wysiłku wielkiego. Natomiast idąc dalej, myślimy również, Kukiz 15, że na przykład w Konstytucji powinniśmy mieć zapisane wyraźnie sędziów pokoju wybieranych w wyborach powszechnych, po to, żeby odciążyć główny ten element sądownictwa od tych tysięcy spraw, powiedzmy do 10 tysięcy złotych wartości. Więc konstytucja powinna być zbiorem praw i obowiązków, które służą społeczeństwu. Chcę to podkreślić, społeczeństwu. A konstytuanta powinna to na nowo ułożyć na bazie doświadczeń dotychczasowych. A kogo się powinna składać konstytuanta? Z fachowców. Ja myślę, że to powinni być fachowcy. Myślę, że również społeczeństwa, stowarzyszenia również różnego rodzaju. Dużo stowarzyszeń mamy, które są poszkodowane, zrzeszają u siebie obywateli poszkodowanych przez prawo polskie. No dobrze, ale kto powinien decydować, kto jest w tej konstytuancie? Ja myślę, że tutaj nie może być regulaminu jakiegoś, tak, że wykształcenie musi i tak dalej, bo znowu będzie tak, że tak powinno być, że profesorowie że ludzie się zgłaszają do konstytuanty? Ja, może nie, no ale to powinno być tak, jeżeli Radę Gospodarczą prezydent powołuje i wie, kogo zaprosić, to myślę, że do konstytuanty powinien wybrać takie grono, które będzie reprezentantem całego społeczeństwa, przekroju całego społeczeństwa. I tu chcę jeszcze jedną ważną rzecz powiedzieć. Ja widzę, jakie dyskusje są na temat możliwości nowej konstytucji. Od razu tak wzbudza się te emocje i nie wolno ich studzić. Ja myślę, że to, że mamy różne poglądy, tak Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Kukiz czy Prawo i Sprawiedliwość, to właśnie z tychże poglądów musi składać się nowa konstytucja. A nie, że tylko moja racja jest ważniejsza, a twoja jest nieważna. Absolutnie tak nie może być. A jeśli chodzi o podział władz, to też jest do regulacji? My raczej stoimy na stanowisku, że trzeba by podobnie zresztą jak fińska organizacja państwa, powinniśmy trochę prezydentowi dać więcej obowiązków. Na przykład Ministerstwo Obrony Narodowej, czy właśnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To powinna być taka prerogatywa pana prezydenta. A będą państwo obstawać za tym, aby nie łączyć funkcji posła z funkcją, ze stanowiskiem ministra? To bardzo nas to dziwi, bo to jest taka kombinacja prawna dzisiaj. Natomiast oczywiście, że poseł nie może niczego innego wykonywać, jak tylko posłowanie, czyli wykonywanie obowiązków poselskich. Natomiast dzisiaj się to obchodzi. Rzecz w tym, że tworzy się właśnie tych różnego rodzaju podministrów, którzy nie są ministrami. Znaczy, mówi pan o sekretarzach stanu, tak pan elegancko to ujął, tak? Tak, podsekretarzy stanu, których mamy już... Nie, podsekretarze to nie są posłowie, bo musi być sekretarzem... Nie. No. Sekretarzem stanu. Poseł może być najmniej sekretarzem stanu. Tak, i wtedy jest na etacie ministra i ma tam gabinety różnego rodzaju polityczne i tak dalej, i tak dalej. No dość powiedzieć, że to są dziesiątki posłów, na których czekamy czasami do pierwszej w nocy, a zjadą ze swoich tam obowiązków pracy wykonywania. A warto przekonywać Nowoczesną i Platformę, by jednak wzięły udział w tej debacie? Jak najbardziej. Ja dziwię się, że tak Platforma Obywatelska, jak i Nowoczesna wstrzymuje się dzisiaj, mówiąc nie będziemy z nimi rozmawiać. No to nie wstrzymuje się, tylko mówi nie. Ja użyję politycznego słowa wstrzymuję się, bo zawsze jest szansa, że powrócą do takiego rozumnego działania na rzecz konstytucji i na rzecz społeczeństwa, a nie tylko partykularnych interesów politycznych. Panie przewodniczący, czy dla pana brak dowódcy sił zbrojnych na czas wojny jest problemem? Czy nie? Bo były szef BBN-u, generał Stanisław Koziej, pisze w tej sprawie listy do prezydenta, a prezydent, zdaje się, milczy. Ja myślę, że akurat jeżeli chodzi o pana Siemoniaka, pana Klicha i pana Kozieja, to Ja na ich miejscu bym tak się mocno nie wypowiadał w tych kwestiach, dlatego że uważam, że to oni właśnie armię rozłożyli, tworząc trzy równorzędne stanowiska. I tak naprawdę dzisiaj mamy sytuację taką, że mamy trzy władze w armii i grom go jasny wie, kto odpowiada w czasie wojny. Czy referendum ma być, kiedy jest, od kiedy jest wojna, do kiedy jej nie ma. Powiem tak, cóż to za aberracja jakaś jest, że dowódca jest na czas pokoju i wojny. Dowódca jest jeden. To wojna nie może zaskoczyć armii, a nie, że my się szykujemy jakoś, nie wiem, planistycznie w dwóch kierunkach. Armia się zawsze ma szykować na wojnę. A wracając do mojego prostego pytania. Tak? Czy pana martwi brak dowódcy na czas wojny? To no, czy z tej odpowiedzi mam wnioskować, że nie? Nie, bo jest dowódca na czas pokoju? Ma być, ja rozmawiałem w tej sprawie z Ministerstwem Obrony Narodowej. Ma być reforma, która powinna być na samym początku wprowadzona. Reforma struktur armii. I ma być jeden dowódca armii. Tak jak było kiedyś, tak jak było jeszcze niedawno. Dopóki nie ma tej nowej struktury, mhm, to co? To brak dowódcy? Znaczy, bo nie mamy wojny, to nie musimy mieć dowódcy, tak? Wszystko zależy od tempa działania. Jeżeli tempo ministerstwa nadąży, no powinien być dowódca powołany, no bo to jest etat. Mamy trzy sztaby dzisiaj, sztab generalny i tak dalej, więc myślę tak, że etat powinien być wypełniony, natomiast być może tam racjonalne jakieś podejście jest, może wiedzą coś więcej niż ja tutaj w tej chwili mówię, że ta reorganizacja armii ma nastąpić lada dzień, bo powiadam, dzisiaj mamy deorganizację. To jest po prostu, no nie wiadomo, kto rządzi w armii. No. Wojska lądowe USA planują przenieść dowództwo szczebla dywizji dla działań w Europie z Niemiec do Polski. To jest ważne? Ważne, dlatego że przede wszystkim z tego powodu, że dywizja w strukturach Stanów Zjednoczonych to już jest naprawdę bardzo poważne zagadnienie. Być może zamiast brygady będzie dywizja w Polsce, to by było jeszcze lepiej. Natomiast Niemcy mają tutaj niepokój, być może dlatego tak się ostatnio łaszą do Polaków, bo być może nie chcą doprowadzić do tego, żeby z terenów Niemiec armia amerykańska przebazowała się do Polski. Łaszą się Niemcy, tak? Tak. A dlaczego Francuzi się do nas nie łaszą? No, oni się nigdy do nas nie łasili, dlatego że oni coś ciągle od nas chcą. Oni czegoś ciągle od Polaków oczekują. Ja bym chciał powiedzieć, oczywiście ja Francji dobrze życzę, bo to jest duże państwo. Natomiast obserwując Francję i ich postępowanie takie polityczne, to powiem, że czasami ręce opadają. Jak można na przykład dozbrajać Rosjan, wiedząc, będąc członkiem NATO? Albo... A kto wygra wybory w niedzielę? Myślę, że może być zaskoczenie, tak jak Trump zaskoczył. A komu pan kibicuje? Ojej, to jest naprawdę, nie chcę się wypowiadać w tej kwestii, bo ani jedna strona, ani druga nie jest moim kandydatem. To może pan zacytuje wicepremiera Morawieckiego w tej sprawie, nie? Nie, dlatego, że na tym stanowisku nie powinno się używać takich słów. Ale na pana stanowisku ja też nie, jestem odpowiedzialnym politykiem, który wie, że ktokolwiek nie zostanie wybrany we Francji, będziemy z nim współpracować. Natomiast z całą pewnością nie na warunkach francuskich, czy też europejskich, tylko na warunkach wynegocjowanych przez Polskę i Francję. Tutaj jeszcze chcę powiedzieć, że często w retoryce tej, która się pojawia tam w tych wyborach, że do Polski się przenoszą zakłady i od razu podchwytują to rządzący, mówiąc, że u nas są niskie podatki. Nieprawda. Tutaj jest niska, tania siła robocza i dobrze wykształcona. Czego we Francji coraz ciężej we Francji o to drugie, o wykształconych pracowników. Czy jest pan za tym, jako wiceprzewodniczący Komisji Obrony, żeby podkomisja smoleńska przedstawiła raport posłom z tej komisji? To jest oczywiste, przecież oni biorą pieniądze z nie czyjeś, tylko nasze. To jest A czy się zaplanowane takie posiedzenie, gdzie będzie ten raport przedstawiony? Ja nie słyszałem o takim terminie, natomiast wiem, że wezwanie jest do złożenia przez Komisję Smoleńską raportu ze swojej działalności. Platforma to wnioskowała. Tak, wnioskowała to Platforma. I my popieramy. Proszę bardzo powiedzieć co, bo prawdę mówiąc to, co ja widziałem, to nie jest za bardzo zadowalające. Panie pośle, na koniec pytanie o dostęp do broni. W Sejmie utknęła państwa ustawa. Czy pan uważa, że w tym stanie emocji, które dziś panują, który dziś jest w polityce, taki dostęp do broni szerszy byłby wskazany? Ale to w naszej ustawie nie chodzi o to, żeby to było szersze, żeby w aptece na receptę broń była wydawana. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby decyzyjność przeszła na starostów na przykład, albo prezydentów miast z policji i uznaniowości policji. Po prostu jesteśmy zdania, że każdy Polak zdrowy psychicznie, bo przecież musi i badania przejść i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, musi wykazać, że ta broń mu jest potrzebna i proszę bardzo. No i wtedy mamy komendanta policji, który decyduje. A my nie chcemy, żeby komendant decydował, tylko żeby po prostu, jeżeli mamy takie prawo, to chcemy z jego skorzystać i tyle. Czy kupowanie samochodu trzeba się do policji zgłaszać? No nie. Dziękuję bardzo. Marek Jakubiak, wiceprzewodniczący klubu Kukiz 15. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Miłego dnia. One more, it could be wrong. This must be the irony of fate. I and the world are always separate. All other people have a weed to claim, except for me and my own name. I belong to be with the two of you. Make three as a family. That is why you're the we of me, the we of me. I belong to be with the two of you. We make three as a family. That is why you're the we of me, the we of me. Know this isn't always true. No one may have got it wrong, 'cause there's one more that could be love. I belong to be with the two of you. We make three as a family. That is why you're the we of me, the we of me. Zapraszamy do reklamy. Ej, cena, do roboty. Przylepiamy się na produkty. Nie jem, teraz to ja mam majóweczkę. Weekend. Długi majowy weekend cenowy w sklepach Euro. 49 talii. Smart TV Philips za 1899. Smart TV 32 cale. Hitachi za 899. Smartfon LG K10. Dual SIM za 599. Pralka Samsung 1200 obrotów. Klasa A++ za 999. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Do Stop Cafe mnie ciągnie. No to już, zjemy pyszną kanapkę, wygramy, a potem na alpejski szczyt linową kolejką, a w niej biały obrus i serowe fondue z widokiem na góry. Kiedy? W trakcie Swiss Food Festival w szwajcarskim Zermatt. Odwiedzaj Stop Cafe na stacjach Orlen. Graj o wycieczki na kulinarne festiwale, miksery KitchenAid i zestawy do kawy. Wystarczy spełnić warunek promocji. Każde prawidłowe zgłoszenie to kupon na gorącą kawę Stop Cafe za pół ceny. Szczegóły na kulinarnewyprawy.pl. Stop Cafe. Świeżość, energia, smak. Orlen. Najbliżej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8:30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Radosław Mróz. Kukiz 15 za dyskusją nad zmianami w Konstytucji. Marek Jakubiak z tego ugrupowania pytany w Trójce o propozycję prezydenta stwierdził, że jego klub chciałby m.in. zwiększenia uprawnień głowy państwa. Stoimy na stanowisku, że trzeba by, podobnie zresztą jak fińska organizacja państwa, powinniśmy trochę prezydentowi dać więcej obowiązków. Na przykład Ministerstwo Obrony Narodowej, czy właśnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To powinna być taka prerogatywa pana prezydenta. Prezydent Andrzej Duda wczoraj stwierdził, że Polacy mają prawo się wypowiedzieć, czy obowiązująca od 20 lat ustawa zasadnicza powinna być zmieniona. W tej sprawie w przyszłym roku chciałby przeprowadzenie referendum. Język polski na początek maturalnego maratonu. Egzamin rozpoczyna się już za niespełna na pół godziny, a nasza reporterka Iza Woźniak pytała, czy maturzyści natknęli się na tak zwane pewniaki i przecieki. Moim subiektywnym zdaniem żaden przeciek nie jest prawidłowy, bo jest ich tak dużo, że tak naprawdę nie można się kierować jednym. W tym roku były? Co roku są i są bardzo liczne. Koledzy zawsze tam mówią, co będzie. Na przykład wczoraj otrzymałem wiadomość, że będzie Bóg Urodzica, a przedwczoraj była lalka, więc to nawet nie ma się co kierować. Trzeba powtórzyć po prostu najważniejsze lektury. Przeciek i tak wchodzi się, żeby na przykład zrobić jakieś maturki nagle, że pewniak 2017, tam trzeba płacić, żeby zobaczyć i tak dalej. A więc skąd te przecieki się biorą? Po prostu czerpią ze stresu maturzysty, którzy łapie się jakby każdego koła ratunkowego. Nie wiadomo, który jest prawdziwy. Ten przeciek. Tak, tak. No jakby, jeżeli byłoby wiadomo, który przeciek jest prawdziwy, to byłoby nam dużo łatwiej. W tym roku z egzaminem dojrzałości zmierzy się ponad 280 tysięcy absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. I jeszcze holenderski bank, który walczy ze złodziejami wysadzającymi bankomaty. Rabobank ogłosił, że wynajmie ochroniarzy do pilnowania w nocy najbardziej niebezpiecznych miejsc. Tylko tej instytucji w ubiegłym roku złodzieje przy użyciu materiałów wybuchowych uszkodzili prawie 80 bankomatów. Złodzieje używają coraz silniejszych środków do przeprowadzenia eksplozji. W zeszłym tygodniu w mieście Tottenham na wschodzie kraju wielu mieszkańców domu musiało zostać ewakuowanych po wybuchu bankomatu umieszczonego na parterze budynku. Jak informuje dziennik Algben Dagblad, w związku z powtarzającymi się atakami Rabobank postanowił umieścić strażników w pobliżu niektórych swoich urządzeń. Chronione będą zwłaszcza te bankomaty, które znajdują się na terenie dużych kompleksów mieszkaniowych, gdzie eksplozja mogłaby doprowadzić do sporych zniszczeń, a także w małych miejscowościach, gdzie w nocy nie ma dużego ruchu. Tomasz Majka, Polskie Radio. Kolejne informacje w Trójce o 9. Zapraszamy. To nie będzie pogodny dzień, to będzie niepogodny dzień. Prawie wszędzie deszcz, najmniej opadów na Dolnym Śląsku, najwięcej w Wielkopolsce i Małopolsce, od 10 stopni w Koszalinie, przez 14 w Łodzi, 18 w Katowicach, do 20 w Rzeszowie i Myślenicach. Na wybrzeżu silny wiatr, na Pomorzu i południowym wschodzie także burze, a poprawy pogody niestety nie widać. Kolejne dni z opadami, a na termometrach takie 15, no może 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Roman, czyś ty oszalał? Telewizor wywalasz! Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I wspominamy. Proszę pana, ja zdałem maturę ponad 30 lat temu, chociaż nie chcę mi to tak swobodnie przejść przez gardło. W czasach, kiedy szkołą nie rządziły jeszcze aż tak bardzo regulaminy, procedury, zakazy, nakazy, wtedy każdy uczeń, chociaż może teraz to, co powiem, to brzmi jak niepoprawnie, czy wręcz jak herezja, mógł liczyć zarówno na pomoc swoich kolegów, jak i nawet nauczycieli w czasie trwania matury. Oj, na nauczycieli w czasie matur można liczyć. Takie mam wrażenie. I wspomnienia. Matura 80, matwiz. Praca w pozytywizmie i walka w romantyzmie jako dwie różne formy służenia narodowi. Myślę, że aktualne. Poranna audycja. Jeszcze będziemy w liceum, w którym dziś rozpoczynają się także matury przed 9. To za kilka chwil, a wcześniej piosenka dnia. They swept across the land. They did not leave a thing. They did not leave a person. A stone or a tree. They did not leave anything. They did not leave anything. All that's left is sand. All that's left is sand. standing. I will not leave anything. I will not leave anything. All I'll leave is sand. All I'll leave is sand. And then thorns shall grow. W naszej piosence dnia. Za 21 minut będzie 9. Redaktor Krystian Honke. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Szukam elementów maturalnych dzisiaj w tygodnikach, ale nie bardzo. Próżno znaleźć. Na okładce gościa niedzielnego papież Franciszek, ale to zrozumiałe. Pokój w imię Boga, taki tytuł na okład. Żadna przemoc nie może być popełniana w imię Boga, tak wołał Franciszek w Egipcie. Czy jego głos będzie usłyszany? To dobre pytanie. No i relacja z tej pielgrzymki, ale także kilka słów komentarza. Ksiądz Marek Gancarczyk wspomina choćby to znamienne wizyta i przemówienie Franciszka na Uniwersytecie Al-Azhar. To najważniejszy ośrodek teologiczny dla muzułmanów, sunnitów. Uniwersytet zerwał relacje z Watykanem po głośnym wykładzie Benedykta XVI w Ratyzbonie. Kontakty zostały wznowione za pontyfikatu papieża Franciszka. Czy w takich okolicznościach można wprost mówić o Jezusie, kiedy siedzą naprzeciwko takie znakomite grono, takie siedzi, takie znakomite grono muzułmańskich uczonych, duchownych. Jednak papieżowi się udało. Więcej na ten temat dziś w tym numerze gościa niedzielnego. Tutaj także, jak czytamy, jako pierwsi publikujemy wyniki jedynych polskich badań nad skutecznością leczenia niepłodności metodą naprotechnologii, które ostatnio głośno i także o rządowym programie było się kilka tygodni sporo. Skuteczność naprotechnologii, tak jest zatytułowany ten tekst, bo statystyki powstały na podstawie kartotek przychodni Macierzyństwo i Życie doktora Macieja Barczętewicza w Lublinie. Próba statystyczna to 847 pacjentów. Nie, przepraszam, 847 przypadków małżeństw, które zgłosiły się w latach 2008-2010. Do analizy wykorzystano metodę skumulowanego prawdopodobieństwa wystąpienia urodzeń żywych według kaplana Majera. No i wyliczony według tej metody wskaźnik urodzeń żywych wyniósł około 34,8%. Wskaźnik surowy, czyli odsetek par, które doczekały się narodzin żywego dziecka, to blisko 20%. No i czym jest naprotechnologia? Pytania i odpowiedzi także w tym numerze gościa niedzielnego państwo znajdą. A przy okazji Polska bez łaciny. Polskie Towarzystwo Filologiczne alarmuje. Łacina niemal całkowicie zniknęła z polskich szkół. Czy w tej sytuacji możemy jeszcze mówić o sobie, że jesteśmy częścią cywilizacji łacińskiej? I to też dobre pytanie. Łacina tylko na sztandarach występuje, bez klucza do przeszłości. Czy to martwy i nieprzydatny język? No, zdania powinny być pewnie podzielone, choć inni powiedzą, że tej łaciny na ulicach niestety za dużo, ale to już przenośnie. A gość niedzielny, a kultura liberalna pyta dziś, a w zasadzie cytuję pytanie, czy uznaje się pani za feministkę? Tak zapytano Angela Merkel na niedawnej konferencji poświęconej obecności kobiet w życiu publicznym. Wydawać by się mogło, że po tylu dekadach w polityce, po setkach wywiadów, odpowiedź nie sprawi pani kanclerz problemu, a jednak wydała się tym pytaniem zaskoczona i co więcej nie potrafiła udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Czytamy w Kulturze Liberalnej w tym tygodniu. Ciekawa reakcja, oceniła natychmiast zakłopotanie pani kanclerz siedząca obok szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Christine Lagarde. Ostatecznie Merkel udzieliła drugiej, niejednoznacznej odpowiedzi, którą zakończyła mówiąc, że nie chciałaby nosić tej etykietki. A kiedy prowadząca zapytała, kto spośród uczestników panelu uznaje się za feministkę, ta nie podniosła ręki. Jak to możliwe, że najpotężniejsza kobieta na świecie, której udało się odnieść sukces w środowisku absolutnie zdominowanym przez mężczyzn rękami i nogami, broni się przed uznaniem samej siebie za feministkę? Czy radykalizm zaszkodził polskiemu feminizmowi w trzeciej RP? Kultura liberalna. Takie pytania stawia i odpowiedzi kreśli w tym tygodniu. No i jeszcze Gazeta Polska, która też w wydaniu tygodniowym pisze na okładce: za Tuska były dwie umowy z rosyjskimi służbami. Tajna współpraca pomiędzy SKW a FSB była przedmiotem politycznych gier między członkami rządu Donalda Tuska. Po ujawnieniu jej zakresu przez posłów PiSu do prób i tuszowania włączył się też Władimir Putin. Jak czytamy, umowa pomiędzy FSB a SKW, której podpisanie polecił swoim służbom 20 maja 2013 roku prezydent Putin, o której pisaliśmy w zeszłym tygodniu, była drugą, jaką polski kontrwywiad wojskowy podpisał z rosyjską służbą specjalną. Pierwsza, sygnowana, została przeszło rok wcześniej. Pierwsza nie wspominała ani słowa o sprawie zabezpieczenia powrotu polskich wojsk z Afganistanu. W drugiej znajduje się ten wątek, jednak to ta pierwsza jest przedmiotem zainteresowania prokuratury i sposób jej podpisania oraz realizowania miał być przedmiotem przesłuchania Donalda Tuska. Pisze w tym tygodniu Gazeta Polska. To tygodnik i Krystian Hanke. My powracamy do tematu matur, bo dziś się rozpoczynają. Pani Alina napisała: proszę przekazać Kubusiowi, że trzymam za niego kciuki i całuję. Mama. Zapraszamy do Trójki. No i przenosimy się do liceum imienia Jana III Sobieskiego w Warszawie, gdzie jesteśmy od rana. Tam Kuba Witkowski. Wszystko gotowe? Dzień dobry, witam ponownie. Godzinę temu była taka gotowe, cisza raczej, ale teraz już słyszę gwar, więc no 15 jest gwar, minuty przed. Są uczniowie. Tak, tak. Pan dyrektor, ile jest? 20 metrów ode mnie? Właśnie przechodził. Marynarka zapięta, krawat poprawiony. No i chyba rozpoczyna się ta procedura sprawdzania obecności, bo w zasadzie o godzinie 8 tutaj bramy szkoły zostaną zamknięte dla osób postronnych. 9. Wchodzić będą... O dziewiątej rusza egzamin, a o 8 tutaj bramy zostają zamknięte dla osób postronnych. Rozumiem. Mogą wchodzić tylko maturzyści i nauczyciele, którzy akurat będą dyżurowali i będą uczestniczyli w nadzorowaniu egzaminu, będą członkami komisji. Jeśli chodzi o salę, tutaj w tej szkole tych sal jest aż 10, natomiast jedna główna, podstawowa to sala gimnastyczna, którą miałem okazję zobaczyć, być w niej. Kilkadziesiąt miejsc, pojedyncze ławki, każda ławka jest opatrzona numerem. Te numery zostaną wylosowane tuż przed egzaminem. No i cóż, pozostaje nam życzyć powodzenia maturzystom. Z jedną z maturzystek udało mi się porozmawiać i to grubo godzinę temu. Tak wcześniej się tu pojawiła. Tak dla pewności chciałam być super wcześnie. Jak wyglądały ostatnie dni u pani? Ja się uczyłam. Nie to, że olewałam przez 3 lata wszystko, ale powtarzałam sobie tak dla utrwalenia. No bo wiadomo, z gimnazjum też są jakieś lektury z gwiazdką i trochę się pozapominało tego, a to jest jednak ważne. Jak pani sądzi, co się pojawi na maturze dzisiaj z języka polskiego? Nie mam pojęcia. No ale przecież jakieś pewniaki się na bank pojawiały. Nie wiem, nie? Jakieś słuchy doszły, że może pan Tadeusz, bo dawno nie było. Nie mam pojęcia. Jak pani myśli, jak ten egzamin będzie wyglądał? To znaczy, jak pani go przeżyje? Czy to jest taki stres do przejścia, czy też jest ryzyko, że będzie jakaś blokada? Nie, no myślę, że to jest stres do przejścia. No, co roku tyle osób pisze maturę i no to jest nieuniknione. Chce się iść na studia, to trzeba napisać maturę i jakby stres jest tutaj trochę też zbędny i na pewno zgubny, więc lepiej wyluzować i nie dać się ponieść tym nerwom, bo to tylko może zaszkodzić. Jak my zdawaliśmy maturę, to mogliśmy liczyć na przynajmniej jakiś gest wsparcia ze strony swoich nauczycieli. No, tak słyszałam. A jak jest teraz? Czy wam, maturzystom współczesnym, przeszkadza to, że ta współczesna matura jest jedną wielką procedurą, że brak tutaj takiego aspektu ludzkiego, tego wsparcia, bo chodzi o to, żeby to było jak najbardziej miarodajne i sprawiedliwe? Tak, myślę, że tak i trochę przeszkadza chyba cała ta otoczka, że tak bardziej stresuje chyba ta cała właśnie procedura niż sam ten egzamin, no bo to jest jednak, no wypracowania pisaliśmy tyle lat i to jest właściwie to samo i zrobiona jest tylko taka otoczka wokół tego, która chyba najbardziej stresuje. No właśnie, jak to z tym stresem jest? Są zestresowani, czy nie obserwowałaś maturzystów przed wejściem na salę? To zależy, z kim się rozmawia, bo ta maturzystka, której mogliśmy posłuchać przed chwilą, jakiś stres odczuwała, pojawiła się tutaj dużo wcześniej. Natomiast chwilę później rozmawiałem również z maturzystką, która mówi, że ona jest kompletnie wyluzowana, jest aż zaskoczona tym swoim spokojem i liczy na to, że będzie tak dalej. Oczywiście nauczyciele są przygotowani na sytuacje ekstremalne, bo takie też się zdarzają. Jest odpowiednia procedura, znowu procedura. Procedury na wypadek zasłabnięcia, bo i takie rzeczy mogą się zdarzyć ze stresu. W tej sytuacji nauczyciele mają odpowiednią ścieżkę proceduralną. Egzamin jest przerywany, formularze, arkusze egzaminacyjne są zamykane, są zbierane, udzielana jest pomoc i później ewentualnie zapada decyzja, czy egzamin jest przeprowadzany dalej, w jakiej formie, czy się dodaje czas. Jest to wszystko ściśle określone. Ale nie życzymy takich żadnych nagłych przypadków. Niech wszystko przebiegnie spokojnie. Jeszcze chciałem zapytać o tę windę, bo rozmawialiśmy godzinę temu i tam był jeden przypadek w tym liceum, że się panie nauczycielki zatrzasnęły w windzie. Nic się takiego mam nie zajrzeć. Mam zajrzeć. Policz nauczycielki, czy są? Chwilę. No, patrzę. Nie widzę, ale nie wiem, czy ta winda... Tak, winda stoi na dole. Dobrze. Tak jakby zacięta, ale nikt nie krzyczy. Dobrze. Zegar działa, wszystko działa? No, okazało się, że w tej sali głównej gimnastycznej jeden z zegarów uległ popsuciu, mówiąc proceduralnie, no i trzeba było go wymienić na ten sprawny, działający, bo przecież wskazywanie czasu to rzecz ważna. No, są też procedury dotyczące pewnie wymiany zegara w takich sytuacjach. Procedury. Słucham? A jakże? Jeszcze Krystian coś... To wskazówki są. A, po sprawie zegara są wskazówki. Celnie, dobrze. Dziękujemy bardzo. Kuba Witkowski jest w liceum imienia Jana III Sobieskiego w Warszawie. No i zostało 10,5 minuty do 9. Wszystko się wtedy rozpocznie. A w sprawie Kubusia? Do pani, która pozdrawiała swojego syna i życzyła mu powodzenia na maturze. Kubuś zdaje dziś egzamin dojrzałości. Czas zacząć nazywać go Kubą. Pozdrawiam. No i mam wrażenie, że zawsze będzie Kubusiem. Za 10,5 minuty 9. Back again, flying solo, only myself to blame. Taking my chances, time and time again. Goodbye to you, my old friend. 'Cause I'm ready. Easy way out, over and over again. Open road, when I'm coming home. I'm free to live, I'm free to roam. 'Cause I'm ready to go, this feeling won't stop. Hitting the road, it's all that I've got. It's automatic. McDonald's w porannej audycji. Pan Zbyszek przysłał zdjęcie, kto będzie losował miejsca na maturze, i to jest zdjęcie Gianniego Infantino. Oto, to dolosuje, tak. Przeboje trójkowej rozrywki. A na dzisiaj Andrzej Zakrzewski wybrał z archiwum monolog Jacka Fedorowicza. Będzie to kącik mody męskiej, czyli przyspieszony kurs kroju i szycia nadawany w magazynie 60 minut na godzinę. Czołem chłopaki, co byście powiedzieli, gdybyśmy sobie trochę sami zaczęli szyć, co? Nie coś tam łatać, podcinać, skracać, ściubolić, tylko prawdziwe kreacje wykonywać własnoręcznie. Uwaga, uwaga, tu kurs przyspieszony kroju i szycia dla wszystkich chłopaków, nawet niezdolnych. Na początek wykonamy sobie garnitur dwurzędowy. Zgodnie z nazwą kursu, najpierw krój, a potem szycie. Więc bierzemy brystol i prosimy kogoś, kto ma podobną figurę, żeby stanął spokojnie i stał. Przykładamy mu brystol do pleców i obrysowujemy kontur. A potem wycinamy. Potem tą samą metodą wycinamy rękawy, przód marynarki, spodnie i kamizelkę. Jeżeli zostało jeszcze trochę brystolu, to wycinamy też koszulę i krawat. Kleimy brystol klejem fotograficznym, albo jeszcze lepiej stolarskim i przymierzamy, bo rozumiecie, brystol jest stosunkowo tani. Lepiej zrobić próbkę w brystolu, niż zniszczyć kupon wełny. Brystol jest zresztą materiałem bardzo wdzięcznym, bo jak gdzieś jest za długo, to ciach, mach, nożyczkami przycinamy, a gdzie za krótko, to dolepiamy z wełną, tego byśmy nie mogli już zrobić. Stajemy przed lustrem i Boże, oczom własnym nie wierzymy. Oto przed nami hrabia jakiś w super eleganckim garniturze, bielutkim jak śnieżek, pod nim bieluteńka koszulka i taki szkrawat. Tylko buty cholera trochę szpecą, więc trzeba założyć białe tenisówki. Stary, załóż mi, bo ja nie mogę się schylić. Zasznurować też nie mogę, no przecież jak się zegnę, to sklejka puści albo się zgniecie pod kolanem. Dobra, dziękuję. I teraz... Nie można od lustra oczu oderwać. Widok jest taki, że nie mogę. Słuchajcie, nie będę szył z wełny. Nie będę psuł tego wspaniałego zjawiska, które widzę w lustrze. Tak mało już nam zostało na świecie prawdziwego piękna, że zniszczenie tego garnituru byłoby aktem wandalizmu. Chłopaki, apeluję, jeżeli macie czas, to przyjedźcie tu po mnie bagażówką, tylko wyłożoną czymś czystym, żebym się nie zapaciał. Weźmiecie mnie tak delikatnie na sztywno i zaniesiecie do zachęty. Obstawi się mnie płotkami ze sznurem, żeby zwiedzający paluchami nie dotykali i tak tam będę sobie stał, piękny i wspaniały. To ja nie mówię tym razem baj, tylko czekam. Bardzo dziękujemy, to Jacek Fedorowicz. My mówimy do usłyszenia, Agnieszka Łukasiewicz, Ernest Zozuń, Łukasz Karusta i Marcin Łukawski. Za 5,5 minuty będzie 9, za 5,5 minuty rozpoczynają się matury, trzymamy kciuki, będzie dobrze, będą Państwo zadowoleni. I na koniec pierwsze miejsce 10 polskiego topu wszechczasów. Miałem 10 lat, gdy usłyszał o nim świat. W mej piwnicy był nasz klub. Kumpel radio zniósł, usłyszałem Blue Suede Shoes i nie mogłem w nocy spać. Wiatr od nowy wiał, darowano reszty kar. Znów się można było śmiać. Kawiarniany gwar, jak tornado jazz się wdarł. I ja też chciałem grać. Ojciec Bóg wie gdzie, Martenowski stawiał piec. Mnie paznokieć z palca zszedł. Z grychu został wiór. Grałem milion różnych bzdur i poznałem, co to seks. Pocztówkowy szał, każdy z nas ich 500 miał zamiast nowej pary jeans. A w sobotnią noc był Luksemburg, chata, szkło, jakże się chciało żyć. Za kilka lat mieć u stóp cały świat wszystkiego w trud. Alpagiły i dyskusje po świt, niecierpliwy w nas ciskał się duch. Ktoś dostał noc, to popłakał się ktoś, coś chciało się. Thank you.